Nalembi, nalembi, ngai nalembi kozela. Polingo ake, pona koko mamusika. Ako makasi na yebina, nutesoki akozonga. Nalembi, nalembi, nalembi, ngai nalembi kozela. Yeah.